nga baboti papa mulonde na malubadika aninga ya katolela oyo ya nga baboti papa mulonde na malubadika yawe pesa bango esika mpene na yo bapemba na bobota papa pesa bango esika pene na yo papa misión.